sene. Günahdan yaktı beni birisi. Günahdan sıra sıra günahdan yarim gitti Mısır'a. Günahdan koyun olsam melese. Günahdan yarimin ardı sıra. Günahdan koyun olsam melese. Günahdan yarimin ardı sıra. Yetişiyor günahdan, bülbüller ötüşüyor günahdan, ötme bülbülüm ötme günahdan, yüreğim tutuşuyor günahdan, ötme bülbülüm ötme.